الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار درسيت ليو تندليه كتك كتاب الأربعين النووية كتك حديث يسيتا أو تندليه ni hadithi nambari sita kwenye kitabu al-arba'una an-nawawiyya. Lakini kabla tujaendelea, tunafuata usia na maneno aliyozungumza al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala kuhusiana na hadithi ya tano aliposema, wa hadha al-hadithu yanbaghi au mimma yanbaghi hifdhuhu. وهذا الحديث مما ينبغي حفظه. حديثي هي ni katika zile ambazo zinatakikana kuhifadhiwa. Huyo kabla ya kuendelea tusikilize kidogo baadhi ya watu ambao wamehifadhi. Sema hadha alhadith mimma yanbaghi hifdhuhu wa isti'maluhu fi ibtal almunkarat wal isha'atu bihi filisti dilali. Na mtongabe mehifadhi hadithi tukafidoli vio vingi steki dole kumoja kumoja hadithi namba tano na mshubi tisoma kidogo tusiki من أحدث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس من كيبوكين كيبوكيناني هذه في متفق عليه نعم رضي الله عنها متفق عليه عن عائشة لا نمكن بطاطه مشرق دي بطاطه كتك مغرب وكو أكون على إفاظ جمال حديث كبوة الإمام النووي يسمى هذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات والإشاعة به في الاستدلال حديثه نكتك أنباز نيتاجك إفاظيوة كتك حديث أنباز نيتاجك إفاظيوة na kuitumia katika kubatilisha mambo ya munkar, kadhalika na kuieneza katika matumizi ya kutolea dalili. Naam. Nina sauti. Qala maelezo ya mtu mwingine. Shehe, vipi hifadhi? Ummi Abdillah Aisha tana. Ummi Abdillah na. Hivyo nataka mmoja amalizie kile kipengele cha mwisho hadithi, riwaya nyingine. Nasemaje riwaya nyingine? Fi riwaya. Naweza kumalizia. Sasa nitachagua watu sasa. Nitasema wewe sema. Naam. Malizia riwaya nyingine. ليس عليه من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذه رواية مسلم. ما ناقت الإليزة من درس التقولية وكل يوم جانا تقصوم حديث نمبر 6 حديث النعمان بن بشير. لا نعم يفاذ أتقسم يفاذي ولكن يجيك نمتم يفاذ. نعم يا سنجد تسكيه. Itu Abu nani ni Uthman bin Bashir. Abu man? Baba nani? Na maana Abi Abdillah. Katika baadhi ya nusakh sami'tu Rasulullah, si ndio? Yushiku ayartaa fihi. Tumesema unaweza kusema yushiku ayartaa fihi, kadhalika imekuja yushiku ayaqa fihi. Maliki, ukisema malaki ushabadilisha maana. Ukisema malak maana yake ni malak ni malaika, malik fal. Na mutafakuna ale. Taib, katika darasa ya jana tulipoisoma hadithi hii, tuliisoma tukafanya tarjama tu, sema tutatoa maelezo inshallah kwenye darasa ya leo. Tairudie tena kidogo. Hadithi imepokewa Imamu Nawawi, amehitaji hadithi hii kwenye hadithi namba 6 katika kitabu chake Al-Arba'un An-Nawawiyya, kilichokuwa na hadithi 42. Hadithi ya 6 imepokewa an Abi Abdillah An-Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. كذلك نسمى وبينهما أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه أو يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم، ألا إن في كل جسد إن في الجسد مضغة، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. متفق عليه. النعمان بن بشير رضي الله عنهما يي نعمان لبباياك بشير ودني من صحابة رضي الله عنهما قال أما سمع النعمان بن بشير رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لمن سكي أمتوم صلى الله عليه وسلم أنا سمع إن الحلال بين وإن الحرام بين وهكيك حلالي كوازي halali iko wazi na kwa hakika haramu pia iko wazi. Yani vitu hivi Mtume sallallahu alaihi wasallam au Qur'ani imebainisha. Kadhalika nufassilu al-ayat. Aya kama hizo zimekuja nyingi tu. Walitastabina sabilul mujrimin. Allah tabaraka wa ta'ala yufassilu al-ayat. Anazipambanua aya na anapambanua mambo kila kitu ayat mubayyinat. هذه الزواج لازم يجيها حلال لا حرام. فذلك سنة متومة صلى الله عليه وسلم فيها يكون واز. فقال متومة صلى الله عليه وسلم أقسم تركتكم على المحجة البيضاء نقية على المحجة البيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. لما كوتيني كتكنجية أو كتكوان جموبة usiku na mchana ni sawa. Usiku wa njia hiyo na mchana wake ni sawa. Yani usiku wake ni kama mchana. Hawezi kupotea katika njia hiyo akaiwacha bila yule ambaye tayari ameshakuwa nizaa'ir halik, mtu aliangamia. Kwa hiyo Mtume sana sallama kila kitu amekibainisha. Jumaa ikasema kwamba halali iko wazi na haramu iko wazi. Jali likuli dhi ainain, iko wazi kwa kila mwenye macho wanaona. Kisha akasema wa bainahuma, yani baina alhalali walharam, baina alhalali na haram, wa bainahuma umurun mushtabihat, baina alhalali na haram kuna mambo mengi yenye kutatiza, mambo mengi ambayo hayako wazi. Lam yatabayan hukmuha, yani mambo ambayo hukumu yake haikubainika. Wabainahuma umurun mushtabihat, tena Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema la ya'lamuhunna kathiru minan nas, hawayajui mambo hayo wengi katika watu. Pamoja na kwamba halali iko wazi na haramu iko wazi, lakini baina ya halali na haram kuna vitu vingi ambavyo vinatatiza hukumu yake ni halali au ni haramu, na vitu hivi watu wengi hawavijui. لا يعلمهن كثير من الناس. فسمتم صلى الله عليه وسلم أسمى فمن اتقى الشبهات بس يولي تتيجي كينغا نمام بيكتتيزا بايو هايك وازي حكم ذاكي ني حلالي أو حرام انتو أكجي كينغا أسيفاني. فمن اتقى الشبهات يولي من يكو جي كينغا أني أسيفاني مام بي حرام مام بي متشتبهات مام بي كتتيزا فقد استبرأ لدينه وعلمه, هو أمي تكسيا amejisafishia dini yake na heshima yake, ameilinda dini yake na ameilinda heshima. Faqad istabara li dinihi wa 'irdhi, basi amejitakashia mtu huyo dini yake na heshima yake. Kisha akapiga mfano, na mara nyingi inapigwa mifano ili watu wapate kufahamu. Wa tilka al-amthalu nadhribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun, na hiyo ni mifano tunawapigia watu huenda wakatafakari. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. كتك العنكبوت, كتك سورة العنكبوت الله نسيما نهيو مفانو تلو بيجي واتو لكن هوا يفهم إلا وين يكجوا إلا العالمون. وهي حديثي نتوما صلى الله عليه وسلم كتك حديثي بعد كتوما يليزها يلكوا نجيتو شليزا تاري شفا عميقكم بحلالي كوازي نحرامي كوازي, lakini baina ya halali na haramu kuna mambo mengi ambayo yanawatatiza watu na watu wengi hawayajui mambo hayo. Kisha akasema yule atakayejikinga na shubuhat atakuwa ameitakasia dini yake na heshima yake, amejisafishia. Pamoja na kwamba maneno haya yako wazi, Mtume sallallahu alaihi wasallam anaweka wazi zaidi ili ipate kufahamika. mfano, anapiga mfano, anasema karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi. Huyo ambaye anakwenda katika mambo ya mutashabihat, mambo yenye kutatiza, mfano wake ni kama mchungaji anayechunga pembezoni mwa wibu au kando kando ya mpaka. Unapoingia katika mambo ambayo yanatatiza, hayako wazi hukumu yake, mfano wako ni kama mfano wa mchungaji anayechunga wanyama wake haula alhima, kando kando ya mpaka wa shamba la mtu, kando kando ya wigu. Yushiku an yartaa fihi, anakurudia kulisha wanyama ndani yake. Yushiku an yartaa fihi, anakurudia kulisha ndani yake. Huu ndio mfano wake. Kwa hiyo ina maana kwamba ukiwa umewacha sehemu zote hizo, ukaja mpaka kando kando ya shamba la watu, ukaleta wanyama wako hapo, ukiingia ukilisha, utaleta udhuru. Wajua bahati mbaya wameniponyoka tu. Kwani ardhullahi wasi'a, ardhi pana, kwa nini usiende huko? Kwa hiyo kadhalika halali iko pana kabisa, kwa nini unakuja kwenye shubahati? Katika hadithi vile vile nimesahau kipengele. Mtume sala sallam aliposema ni faman ittaqa ash-shubuhat faqad istabara li dinihi wa 'irdihi, kisha akasema faman waqa'a fi ash-shubuhat, na yule atakayeingia katika mambo yale ya kutatiza, waqa'a fil haram, atahesabika kwamba kaingia katika haram. Jambo huja jua hukumu yake ni halali au haram, haija kubainikia, na kuna ihtimali kwamba ikawa ni haram, hujui kwa sababu ukaamua kulifanya hivyo hivyo kwa ujasiri, utakuwa umeingia katika haram. Kama waqa'a fi shubahat waqa'a fi haram, mwenye kuingia katika mambo ya shubahat atakuwa ameingia katika haram. Ndio akatoa mfano huo, karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi au an yaqa'a fihi, anakurubia kuingia katika wigo huo, au anakurubia kulisha katika wigo huo. Ukisema yarta maana yake ni kulisha, na ukisema yaqa'a fihi maana yake ni kuingia. Yushiku an yaqa'a fihi, anakurubia kuingia katika wigo huo. Kisha akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna likulli malikin hima. Fahamu kwamba kila mfalme ana mipaka yake, kila mmiliki kila mfalme, kila mmiliki ana mipaka yake, akajitengea kwamba huu ni mpaka wangu. Wa inna hima Allahi maharimu, na mipaka ya Allah tabaraka wa taala ni yale yaliyoharamisha. Na ndio maana mara nyingi nakuja kwenye Qur'an, tilka hududullahi, kisha sema fala taqrabuha, katika Bakara imekuja hivi. Hiyo ni mipaka ya Allah tabaraka wa taala, usikurubie. Kwa maana ukikurubia, ukisogea karibu, ukiingia katika jambo lile liloharamisha, umeingia katika haram. Tilka hududullahi fala ta'taduha, hiyo ni mipaka ya Allah tabaraka wa taala, msivuke, sije ukaingia upande wa pili. Kuyo kuna hudud, ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه, yule atakayevuka mipaka ya Allah, kaingia kwenye mipaka ya Allah, atakuwa amedhulumu nafsi yake. Kwa hiyo asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, kila mfalme ana mipaka yake, wa inna hima Allahi maharimu, na mipaka ya Allah tabaraka wa taala ni yale mambo yaliyoharamisha. Kisha akasema tena Mtume sallallahu alaihi wasallam, anabadilisha maudhui lakini ina alaka na maudhui hii, ala inna fil jasadi mudgha, ala inna fil jasadi mudghatan, ismu ya inna ni muakhar, ala inna fil jasadi mudghatan, katika musawighati za taakhiri mubtada au taakhiri khabar, taakhiri mubtada ni kutanguliwa na jari na majururi. Kwa hiyo nasema ala inna fil jasadi mudghatan, takdiri yake ala inna jasad, inna mudghatan fil jasad, lakini maneno ya kai sawa sawa katika lugha ya Kiarabu, hayo ina ufasaha. Mtume sala salam akasema, fahamu kwamba ndani ya kiwiliwili kuna kipande cha nyama. Ukisema hivi maneno ya kufasaha zaidi kuliko kusema fahamu kwamba kuna kipande cha nyama kiko ndani ya kiwiliwili. Kiarabu kuna tofauti, maana ndio ile ile, lakini nazungumza ule ubora wa lugha. Ukitanguliza unasema ala inna mughatan fil jasad, fahamu kwamba kipande cha nyama kiko ndani ya kiwiliwili. Na ukisema ala inna fil jasadi mughatan, fahamu kwamba ndani ya kiwiliwili kuna kipande cha nyama. Idha falahat falaha aljasad kullu, kipande hiki kikiwa kizuri mwili wote unakuwa mzuri. Ilikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam aseme tu moja kwa moja ni nini hicho, lakini kwanza anamwandaa msikilizaji asikilize vizuri, kwa sababu maneno yana uzito. Ndani ya kiwiliwili kuna kijipande cha nyama, kuna kijimnofu. Kikiwa kizuri kipande hicho, mwili wote nao unakuwa mzuri. Wa idha fasadat fasada aljasad kullu, kikiharibika unaharibika mwili wote. Ala wa hiya alqalb, Mtume sala salam akasema fahamu kwamba kipande chenyewe cha nyama ni moyo. Moyo sasa angesema tu ala inna fil jasadi qalban, ndani ya kiwiliwili kuna moyo, basi ikawa imetosha kwamba moyo huu ukiwa mzuri, basi na mwanadamu naye anakuwa mzuri. Kwa hiyo kipande hiki kikiharibika, mtu anaharibika na watu wanaharibika na miji inaharibika, kwa sababu ya kipande kidogo. Hiki kipande kidogo kilichokuwa ndani ya mwili wa mwanadamu ndicho kinachoharibu miji. Salahul qulub ndio salahul ibad, wa salahul ibad salahul bilad. Moyo kuwa mzuri ukitengenea, ndio watu wanakuwa wazuri, na watu wakiwa wazuri na miji pia inakuwa mizuri. Lakini kwa sababu ya fasadul qulub, na watu wanaharibika. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anataka kutueleza katika hadithi hii, hadithi ambayo ni adhim, kama wanavyosema baadhi ya wanachuoni, wanasema umdatu dini indana kalimatun mustanadat min qawli khairi bariya, umdatu dini indana kalimatun mustanadat min qawli khairi albariya. Mategemeo ya dini kwetu sisi ni maneno ambayo yamepokewa kwa sanad hali ya kuwa ni marufuat, yani yametegemezwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadithi marufu' aliposema musnadat anakusudia ni hadithi musnad. Kwa hiyo anasema mategemeo ya dini kwetu sisi ni maneno ambayo yametegemezwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, min qawli khairi albariya, yaliyotegemezwa kutokana na kauli ya mbora wa viumbe, utruki lmushtabihat wazahad wada ma laysa yanika wa'amalan biniya wa'amalan biniyati. Hadithi hizo zimezitaja. Hadithi ya kwanza ni masala ya tarku mutashabihat, hadithi ya pili izhad fi dunya, hadithi ya tatu da ma yaribuka ila ma la yaribuk, na hadithi ya nne ma asema Mtume sallallahu alayhi wasallam ما ليس يعنيه من زي حديث من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه كذلك وعملا بنية فانك ونية. حديث هذه عندي وما تجمعه يا ديني نا تمشي سوما بعد تمشي عملا بنية نسيت نسوما الحلال بين أم بين ترك المتشابهات أو مشبهات mingine yatakuja huko mbeleni. Dama yaribuka ila ma la yaribuk, la min husni islami almar'i tarkuhu ma la yanihi. Na hadithi hii ni katika hadithi kubwa ambazo tumetajwa katika sheria ya Kiislamu, na tulieleza katika darasa ya jana kwamba kuna vitu ambavyo vinatatiza katika dini na kuna vitu ambavyo viko wazi, uhalali na uharamu. Katika vitu ambavyo viko wazi, الأكل الطيب تكون حلال ولا بعض يبيت في كواز وما هي بني حلال. الملبس كتك كتك سيم كتك كتك مفاز بني بني كنا بيت في كواز وحلال واقع. مسألة النكاح يكواز يمي بينيش لبعض بيشار بيوع وما هي فا هي فا هي فا na katika vitu hivyo hivyo viko vya haramu. Mfano katika vitu, katika vyakula vilivyokuwa halali vimetajwa viko wazi kabisa. Kuna mtu anashaka juu ya uhalali wa asali hamna, au atamri tende hamna, au ashairi shairi au alhimpa ngano, kwa sababu ngano, kuna ngano safi, ngano ambayo ni maarufu ngano, na kuna ata ambayo ni ashairi na vinginevyo ambavyo tunavifahamu viko wazi uhalali wake. Katika mavazi kuvaa nguo ambayo ni cotton, mathalan nguo imetengenezwa kutokana na katani nini na pamba, au imetengenezwa na katani au na vitu vingine, viko wazi uhalali wake. Na vinginevyo katika nikaha kadhalika hukumu zake ziko wazi. Na kuna vitu ambavyo ni vya haramu katika sehemu hizo zilizotajwa katika vyakula. Hakuna mtu ambaye anatia shaka juu ya uharamu wa nguruwe kwa mujibu wa Qur'an na Sunna, aya iko wazi. Kula kwake ni haramu. Kadhalika khamr katika vinywaji, pombe, kwamba ni haramu, iko wazi. Kadhalika katika mambo ya biashara au katika mambo ya maksad, riba, iko wazi uharamu wake. Na katika mavazi thawbu khazin, nguo ya hariri iliyotengenezwa kwa kitambaa cha hariri, kwa wanaume wa umma huu ni haramu. Na hili liko wazi, wala halina shaka ndani yake. Kwa hiyo halali iko wazi na haramu iko wazi. Sasa baina ya halali na haramu kuna vitu ambavyo vinatatiza, vipo na watu wengi hawavijui. Sasa sawasawa ni kujua kwanza kabla hujafanya, au wafanya kwanza alafu ndio utafuta kujua. Sasa watu wengi walivyo, mtu afanya kwanza kile anachokitaka, akifanya kwanza alafu anakuja kuuliza swali, mimi nilifanya hivi na hivi, eti hivi yafaa? Sasa ikiwa hifai na wewe ushafanya, sasa huyu kwa sababu amefanya jambo ambalo halijui hukumu yake na linamtatiza yeye, haliko wazi, na ilikiwa jambo hilo kwamba ni haramu, basi hata kuwa ameepukana na haramu, itakuwa vile alivyofanya ni haramu na atapata madhambi. Umeelewana? Kwa sababu hakutaka kujua kabla yake. Na mutashabihat kwa mujibu wa kisheria zinagawanyika kwa kuzingatia watu. Kuna vitu ni mutashabihat kwa kuwa hukumu zake haziko wazi mbele ya ahlul ilm. Dalili haziko wazi, yani pengine mtu ana basira fulani, ana utambuzi fulani katika mambo ya dini, lakini kwa mujibu wa wale waliomzidi katika ilmu wameleta hujaji katika mambo, katika maneno, kiasi ambacho hakuna katika hizo mbili, katika kauli hizo mbili au zaidi ya moja iliyokuwa imeshafika kwa kile ambacho akajua kwamba hii ni haki. Kwa hiyo mtu kama huyu lazima atawakafu katika masala haya, sababu jambo hani asifanye kazi, asifanye amali jambo hili kwa sababu haliko wazi kwake. Hapa nimeeleweka? Mtu inawezekana akawa amesoma, akawa anafahamu baadhi ya mambo, anaweza akachukulia kauli za wanawachuoni, akaonaona kidogo kwa mbali namna watu wanavyokinzana katika masuala. Sasa yeye katika kupitia kwake, kutokana na tofauti zilizojiri baina yao, mambo hayakuwa wazi kwake. Huyu kasema hivi na ukasema hivi, bahthi yake haijafika mwisho, utafiti wake haujafika mwisho, anaikana afanya tawakufu kwanza, asiingie mambo bila ya ilmu, bila ya basira, asimame kwanza mpaka litakapokuwa jambo hili liko wazi. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo ni kwamba inawezekana jambo likawa ni mutashabihi kwa mtu fulani, yani jambo hili linatatiza kwa mtu fulani, lakini kwa mwingine si mutashabih. Na ndivyo ilivyokuja kwenye Qur'an, fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a alfitnati wa ibtigha'a ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikhuna fil 'ilm yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye anasema kwamba watu ambao katika nyoyo zao na matatizo, sasa tayari nyoyo zao zimeshakuwa zimepinda, kuna zaidi wao ndio wana tabia ya kufuata mambo yenye kutatiza. Jambo haliko wazi, yeye ndio alifuata hapo apatie shubha yake. Na shubha hii inaweza ikawa kwenye kutenda kwa vitendo, jambo hilo likawa hukumu yake iko wazi, wewe ukalifanya, au kulitamka pia, ukatamka maneno ambayo yana utata ambayo hayako wazi. Sasa wewe ukitamka neno ambalo lina utata haliko wazi, hukumu yake hujaijua. Kama ikiwa ni haramu neno hilo kulitamka, utapata madhambi. Sasa Mwenyezi Mungu anawasifia wale ambao, anaelezea hali ya wale ambao wana maradhi, ambao nyoyo zao tayari zina matatizo. Wao ndio tabia yao sasa. Kadhubat yatatabauna kulla ma taafana min at'am, kama vile nzi wanafuatilia vile vilivyovunda katika vyakula. Akishasikia pana harufu mbaya anakwenda hapo hapo, yeye ndio kwenye chakula chake. Sasa na watu ambao wana maradhi katika nafsi zao, nao ndio hivyo hivyo, wanafuata pale penye utata. Jambo liko wazi, sunna iko wazi, mathalan qaima, fanya amal bash, yeye afanye, atafuta mahali penye utata aanze kushikia hapo hapo. Sasa hawa ni watu ambao katika nyoyo zao kuna matatizo. Tabiuna ma tashabaha minhu ibtigaa alfitna, kwa ajili ya kutafuta nini? Fitna au ibtigaa ta'wili, wama ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikhuna fil ilm. Hapa sitaki kueleza maelezo marefu sababu tutatoka nje ya darasa. Bibi Aisha radhiyallahu anha, hadithi imepokewa katika Sunan ya Abi Daud, asema fa idha ra'aita alladhina tattabi'una ma tashabaha minhu fa'lam an, au asema ukiwaona wale ambao wanafuata vile ambavyo vinatatiza katika hizo aya au katika hicho kitabu, basi asema fa'lam annahum alladhina sammahum Allah, au kama qala rahimahu, kama qalat rahimahu Allah radhiyallahu anha. Ukiwaona watu wanafuata fuata yale ambayo yanatatiza, basi ujue hao ndio wale Mwenyezi Mungu aliyosema katika Qur'an. Sasa Muislamu mwakifu yake atakikana kila anachokifanya akifanye kwa ilmu. Kila anachokifanya ukifanye kwa ilmu, kwamba hiki ninachokifanya ni sawa. Na kama huna elimu nacho, basi watakikana fas'al bihi khabira, muulize mjuzi. Kwa sababu Allah asema fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, waulizeni wenye kujua ikiwa nyinyi hamjui. Na ndio maana mwenye ule mwenye Zubad mmoja katika Shafi'ia akasema wa man lam ya'lam dha falyas'ali wa in lam yajid mu'alliman falyarhali, yule asiyejua haya na aulize, kama hakupata mwalimu wa kumsomesha na asafiri akaulize. Kwa maana kwamba usifanye kitu bila ya kuwa na ujuzi nacho. Ibn ubainikiwa kwamba hiki ninachokifanya ni halali, kwa nakifanya kuwa kwa ilmu, au ibainike kwako wewe kwamba ni haramu ukakiwacha kuliko kujifanyia jambo ambalo huna ujuzi nalo. Sisi tumeelewana katika hii. Kwa hivyo mutashabihati ziko sampuli mbili. Katika masuala ya mutashabihati, watu katika makundi mawili. Mtu anaweza akawacha jambo kwa kujua kwamba, kwa kuona kwamba jambo hili mimi sina ujuzi nalo, sijui hukumu yake, na pingine likawa ni jambo la haramu, kwa hiyo mimi silifanyi. Mwenye kufanya hivyo kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah tabaraka wa taala, na kwa ajili ya kuitakasia dini yake na heshima yake, huyu atahesabika kwamba ni katika watu wenye kufanya amali njema, kwa maana atalipwa, atapata thawabu. Bwana kazi hii, lakini ukitazama kazi hii hivi, kweli kazi hii ni sawa sawa? Halali kweli au haram? Jamani, kwa salama ya dini yangu mimi siwezi kufanya jambo hili mpaka niulize kwanza. Mwenyezi Mungu atamlipa kwa sababu hiyo, kwa sababu amejikinga na jambo la munkar, au jambo ambalo pingine itakuwa ni munkar mwisho wake. Kwa hiyo mtu huyo atapata thawabu kwa hili. Lakini mwingine akisema mathalan, mimi sijui kama ni halali au haramu, kwa hiyo acha tufanye, ikitubainikia tutaacha, ikija ikibainika kwamba ni haramu, basi na huyo atakuwa ameingia ndani ya madhambi, hata kuwa na udhuru kwamba ilikuwa mimi sijui. Sasa watu wamejenga katika makundi haya mawili tuliyotaja, mwingine anaingia, mwingine haingii. Hadithi hii ina faida. Kwanza inaonyesha kwamba muharik la abidan, kitu ambacho kinaendesha kiwiliwili cha mwanadamu ni moyo. Na huu moyo huu una matatizo, unaweza kupatwa na maradhi. Na moyo ukiona maradhi, basi ujue kwamba mwanadamu huyu ana maradhi, na maradhi mabaya kabisa ni maradhi ya moyo. Hatuzungumzii masala pressure, moyo si una kidonda, si pressure, si kufanyaje, sijui ya kupanda. Hatuzungumzii maradhi haya, afadhali na hayo kuliko maradhi mengine ambayo yanaitwa maradhi ya moyo, ambayo Mwenyezi Mungu anayataja kwenye Qur'an, kama anavyosema afi qulubihim maradun amirtabu, ha fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Bisikia maradhi hayo, basi hiyo ni maradhi mabaya kabisa. Na maradhi mabaya kuliko yote ambayo ni makubwa katika maradhi ya moyo ni ashirku billah. Moyo ukiwa umeingiliwa na shirki billah, basi ujue umepata na maradhi mabaya kabisa ambayo ni muhlika, yenye kuangamiza. Na alkufru billah, kumkufuru Allah tabaraka wa taala. Sasa kuna watu ambao wamepata na maradhi hayo katika nyoyo zao, na kadhalika katika maradhi ya moyo kuna baadhi ya mambo ni katika kabair, madhambi makubwa, kama vile alhasad, mtu kuwa na husda katika nafsi yake. Husda au uhasidi ni katika maradhi ambayo yanatoka ndani ya moyo wa mtu. Uhasidi ni kitu kinachotoka ndani ya moyo wa mtu. Uhasidi ni nini? Uhasidi ni mtu kutamani kwa mwenzake aliye na neema, neema ile imondokee. Kwa nini mtu fulani amepata kitu fulani, aomba katika moyo wake imondokee neema ile aliyonayo? Ima ni neema ya mali, mtu akaomba kwamba aomba afilisike mtu yule. Akitajwa kwamba fulani ana mali, basi moyo wake unakurubia kufanyaje, kupasuka. Akiambiwa fulani ana mali, au akimwona fulani ana mali, basi moyo wake haufurahi. Aona kwamba kwa nini ashiki chefuchefu kabisa, kwa nini mtu fulani. Na mwingine anaweza akakaa asivumilie mpaka akayasema yaliyomo ndani ya kinywa chake, yale ya hasad. Tumeelewana? Ni maradhi mabaya sana. Mtu atakaye amuombe Allah tabaraka wa taala amkinge na maradhi haya, hayana kabila. Kwa watu wa kabila fulani bwana, kila mahali yaingia haya. Ni wewe mwenyewe kujifanyisha namna vile, ukawa tayari ushaje kwenye matatizo, basi utaingia katika maradhi haya. Au ukamwona mtu fulani ana afya njema, ana siha na afya, ukawa wewe utamani hilo, utamani ile hali imuondokee, ukatamani apate na madaya. Au fulani ana elimu, au fulani ametaalamika katika mambo fulani, au mtu fulani ana cheo fulani, ukatamani jambo lile liondoke kwake. Na katika alama kubwa kabisa za kwamba wewe una hasad ni mtu kufurahi wakati mwenzako akiondokewa na neema, shamata, yani kuwa na furaha ya uadui. Mtu akipatwa na kheri wachukia, akipatwa na shari wafurahi. Hii ni alama kwamba wewe una nini, una hasad. Sio kwa watafuta kwamba waishi mji gani hawa watu wenye hasad. Ya istafti qalbak, uangalie moyo wako, uchunguze ni katika hawa au la. Mtu fulani pengine ndugu yao katika Uislamu, huna matatizo naye kawaida tu, lakini hupendi yeye kuona kitu fulani, ukaanza kusifu kwa kusema kwamba fulani yaringa, fulani ajiona yule bwana, basi yule ajidai nini. Yote haya ni katika thamarati za kwamba wewe una hasadi. Sasa washindwa kuvumilia, wadhihirisha kile ambacho kiko ndani ya nafsi yako. Lisanu alfata nisfun wa nisfu fuaduhu falam yabqa illa suratu lahmi wa dami. Ulimi wa mwanadamu ni nusu, na nusu yako ndani ya moyo wake. Kwa hiyo hapana kilichobakia zaidi ya sura tu, picha ile ya nyama na damu. Kwa hiyo nataka kutudhihirishia kilichomo ndani ya nafsi yako. Wa na'udhu billahi min sharri hasidin idha hasad. Sharri hasid ni shari mbaya, na hasidi ni mtu muovu. Kwa hiyo mtu atakayekwenda mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yeye ana hasad na watu, moyo wake haujasalimika. Kuna kitu kingine kinaitwa al-ain, jicho. Je, hiki kinatokana na hasad au la? Sielewani. kuna watu wanasema kiicho, yani mtu kumuonea, yani je inatokana na hasadi au la. Baadhi ya ulilimu wanaeleza kwamba hiki kitu hiki hakina alaka na hasadi, lakini ikiambatana na hasadi inakuwa mbaya zaidi. Wal ainu haqq, na jicho lina ni kweli lipo, kijicho kipo, yani mtu anaweza akapata madhara kwa idhini ya Allah kwa sababu ya jicho, na sio lazima mtu apige zongo kwamba huyu bwana ana zongo bwana, la, si lazima. Jicho likitazama mahali, likitazama katika sura fulani, kwa idhini ya Allah inaweza kudhuru, kwa idhini ya Allah inaweza kudhuru. Na ndio maana mtu anapo anaweza akamdhuru hata mwanawe mwenyewe kwa jicho lake. Sio kwamba kwamba unaweza kuwadhuru watoto wa watu, hata jicho lako unaweza kumdhuru mwanao, ukadhuru mali yako. Na ndio maana unapoona kitu kikakupendeza useme masha Allah, useme ha, ukashangaa. Mara ukaona mti umepinda namna hii, chuma kinaweza kupinda kwa jicho. Hivi ni wanavyozungumza wanawachuoni atiba Ibn Qayyim na wengineo, jicho linaweza kupindisha chuma. Sikwambii mwanadamu. Kwa hiyo mtu anaweza akadhurika kwa jicho kwa idhini ya Allah. Sisi tuseme jicho lenyewe kwa idhini ya Allah tabaraka wa taala. Ni vitu fulani vikimaana vinatoka ndani ya nafsi ya mtu. Sasa vikichanganyika na hasad, hadith wala haraj, ni balaa zaidi. Na ndio maana mtu atakikana afanye taawudhat, yani aombe zile dua kila mara za kujikinga na jicho. Mtu mwingine anaweza akawa hana ubaya na wewe, lakini kwa lile jicho alilokutazama basi likakudhuru wewe. Wala a'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Na ndio maana Mtume SAW alikuwa akisema sana maneno haya kwa sababu ya kupinga na jicho. Jicho kitu kibaya. Sasa si lazima litokane na hasad. Hapa tumehama kidogo kutokana na kitu hasa tulikizungumza ambayo ni katika maradhi ya moyo. Tumeingia kwenye jicho moja kwa moja, hii na maudhui yake mbali. Na ndio maana pia Mtume SAW akatufundisha tuwafanyie taawudhati watoto, tuwasomee ruqya zao. Uidhuka bikalimati llahi attamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aini lamma. Aini lamma ni hili, na jicho lenye kulaumu, jicho lenye matatizo hili. Na kulinda wewe mwanangu wamsomia mtoto wako eh, min kulli bikalimati bikalimati llahi tamma, na kukinga wewe na Allah tabaraka wa taala, yani nakupa hifadha kwa Allah tabaraka wa taala kwa maneno ya Mwenyezi Mungu yaliyokamilika. Ninakulinda wewe na maneno ya Allah yaliyokamilika, min kulli shaytanin wa hamma, na kila shaytani na hamma, na kila kidudu chenye kudhuru ambacho kinaweza kukudhuru wewe. Wa min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aini lamma, na kila jicho. Kwa jicho liko na ni haki kwa idhini ya Allah tabaraka wa taala. Na katika vitu ambavyo vinaweza kutangulia jicho, labda pingine nini, katika vitu vinavyoweza kutangulia kadari, pingine jicho, pingine, lakini hakuna kitu kinachokutangulia kadari, na kadari hairudishwi ila kwa dua. Kwa hiyo hasadi ni maradhi mabaya. Maradhi mingine inayofuatia hasadi, na kabla hasadi ilikuwa kuna maradhi mingine nimesahau, kibri, kiburi. Sisi tunafahamu kiburi, mtu kuwa na kibri, Waswahili wasema kiburi. Nini kibri? Mtume SAW kafasiri katika hadithi, na ni maradhi mabaya kabisa mtu kuwa nao katika nafsi yake. Mtume SAW akasema al-kibru batru al-haqi wa ghamtu an-nas. Kiburi ni mtu kukataa haki. Ni jambo hili la haki liko mbele yake, sasa mimi sitaki. Sitaki kabisa kuambiwa mimi kabisa. Sitaki kusikia. Katika alama za watu wenye kibri, au katika alama za kwamba huyu ana kibri, moja ni hiyo. Usije ukatafuta kwamba mtu fulani bwana ana kibri ukamsingizia mtu mwingine. Jitazame wewe mbele ya maneno ya haki unayoambiwa. Ukiwa ni mwepesi wa kuikataa haki, ujue kwamba una kiburi. Ujue wewe ni mtu una kibri. Waambiwa maneno ya sawa sawa, ya kisawa sawa, maneno ya Allah, maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, huyu hataki kabisa. Ujue kwamba yeye una nini? una kibri, hata ukaonekana kwamba ukitembea uko laini kabisa, una kibri. Sababu mtu anaweza kufasiri kwamba kibri au kibri ni mtu kutembea na katika labda kuweka kifua mbele, hizi katika alama za kibri pia nazo. Au unakitembea taratibu mnyonge hivi na shingo kaya kwa upande, aona kwamba yeye ni nani? Tingine labda ni mtu mnyonge dhaifu. La, inategemea ndani ya moyo wako unapoambiwa haki unakuwaje. Ikiwa ni mzito kuikubali haki, ujue wewe una nini? Una kibri. Kadhalika Mtume akafasiri akasema, wa ghamtu an-nas batru al-haqq wa ghamtu an-nas, kadhalika kuwadharau watu. Fulani mimi ataniambia nini mimi, kijana huyu mdogo eh, ukaleta sababu nyingi, au mtu maskini kama yule ataniambia nini mimi, mtu mjinga kama yule mimi ataniambia nini, ana nini fulani mpaka aseme eh? Mambo kama haya yote, hizi zote ni ishara za kibri. Kadhalika kuwatazama watu kwa jicho la upande upande katika alama za kibri. Wala tusair khaddaka linnas, mtu kawatazama kichongochongo namna hii, kwa maana kwamba uona kama vijidududu vimekaa hivi, kumbe ni wanadamu wenzio. Kibri. Kadhalika kutembea katika ardhi kwa kujivuna, katika alama za kibri. Ukatembea ukaona kwamba ardhi yako, ardhi yote hii yako wewe umeimiliki, katika alama hizi. Lakini kibri mahali pake katika moyo, na kubwa zaidi ni vile alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, kukataa haki na kuwadharau watu. Haya ni katika maradhi vile vile yaliyo katika moyo, na yalimpata Iblisu la'in aba wastakbara. Iblisi kwanza alikataa na akatakabara, alafu alipoambiwa ma malaka alla tasjuda idh amartuk, ha, kitu gani kimekuzuia wewe usisujudi wakati nilipokuamrisha? Akaleta kibri, akadhihirisha kibri chake, akasema qal ana khairun minhu, mimi ni bora kuliko yeye. Kwa hiyo mtu kujiona yeye ni bora kuliko mwingine ni katika kibri. Mimi bora, wacha watu wakwambie wewe bora, mbona unajitamunia mwenyewe mimi bora? Sisi banu kinana banu anfunaka, kwa hiyo sisi tuko tukujua zaidi kuliko hawa. Hakuna kitu namna hiyo katika Uislamu, hakuna kitu namna hiyo. Kadhalika al-ujub, kujiona katika maradhi ya moyoni vile vile, mtu akajiona kwamba mimi mtu kama hivi, mimi mwinyi kama mimi eh, kuna ile hali ya umwinyi kwamba sisi wenyewe na mwinyi kama sisi, wewe mwenyewe kutoka wapi, mwenyewe kutoka wapi, mwinyi nini, yani haieleweki. Kwa hiyo kuna watu wa tabia hizo, kujiona, kujiona katika kila jambo kwamba sisi ndio nikizungumza jambo kwamba watu bora au kama ndio sisi. Wakiambia watu dhaifu au kama diwani. Huyu ni ala, hii alama ya kujiona ya ujub, na katika maradhi ya moyoni. Wanaudhu billahi minha. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa mujibu wa aya anazoeleza kuhusiana na Nabiullah Ibrahim katika sura Ash-Shu'ara, inaonyesha kwamba watu wengi hawatopona. Kwa jinsi Mwenyezi Mungu anavyoeleza, Ibrahim amwambia Mwenyezi Mungu wala tukhzini yawma yub'athun. Yawma la yanfa'u malu wala banun. Kisha akasema inna man ata Allah biqalbin salim. Usinifedheshe, usinidhalilishe Mola wangu siku ya kufufuliwa. Siku ambayo haitosaidia mali wala watoto, ila yule ambaye atakayekuja na moyo uliosalimika. Umesalimika na kufuru na shirki, umesalimika moyo huo na kibri, moyo umesalimika na kujiona, umesalimika na hasad na mingineyo katika maradhi ya nyoyo. Haya ni baadhi, kwa darasa sijikarifuka sana, itatosha hapa. Subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Kuna maswali na Ramadhani mara nyingi watu hawana maswali, wamechoka. Tosha. Allahu a'lam. Naam. Naam. Thank you. mtu akifungua kabla jua lijazama saumu yake inakuwa ni batil. Na watu hawafungui kwa dhanna, wala hawafungi kwa dhanna. Kufunga takana kuwe kwa yakini na kufungua kuwe kwa yakini. Kwa maana kwamba mtu asifunge ila baada ya kuwa imeingia siku ya kufunga. Na ndio maana Mtume sana salama akakataza kufunga yaumu shak, siku ya shaka. Na mwenye kufunga yaumu shak fakad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, atakuwa amemwasi Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu amefunga siku ya shak. Unafahamu? Kadhalika katika swala la kufungua, katika swala la kufungua na kufungua kwa yakini, thumma atimmu siyama ila al-layl, kisha itimizeni somu mpaka usiku, na usiku unaingia bi ghurubi shamsi, kwa kuzama jua. Na lazima iwe kwa yakini, lazima iwe kwa yakini kwamba sasa jua limezama, hakuna neno jingine. Na jua linapozama watu wanafungua kwa jua kuzama, na sio kwa muadhini kuadhini kama walivyozoea watu. Na jua likishazama ziko athari zinaonekana katika anga ambazo tumeachiwa sisi. Mwangaza wa jua bali likiwepo kama limezibwa na mawingu, mwangaza uko tofauti. Na jua linapozama hata kama hakuna mawingu, kuna kitu kinaitwa ashafaqul ahmar. Ashafaqul al-ahmar, ukungu mwekundu, si mawingu, ukungu mwekundu. Inaonyesha kwamba sasa hapo tayari jua limezama. Na inakaa hiyo ni wakati wa magharibi, na magharibi inadumu bishafaqul ahmar, kwa ukungu mwekundu. Mpaka ikitokea lishafaqul abyad uweupe sasa, basi ujue isha imeingia. Isha imeingia. Kwa hiyo sisi tunaangalia kuzama kwa jua, kwamba jua limezama, na siko kukisia tu. Mbona jua tulioni? Ah, basi tayari. Ulete tendo tule. Ukila na jua likija likitokeza tena umefungua, utakuja kuilipa siku hiyo. Umeelewana? Kama hujui uulize. Kama jamani sasa jua tayari au vipi? Naam. Amekula alfajiri yani. Akibaini kwamba amekula alfajiri hana saumu. Mtu ukibaini kwamba mathalan sasa hivi tayari ubado. Muda ushapita ukala. Kwa sababu inatakiwa ujenge kitu katika yakini na sio katika dhanna. Katika yakini. Kwa hiyo ukifanya namna hiyo utakuwa umefungua. Yaani hukufunga wakati huo. Lakini je, mathalan adhana almuadhdhin, wewe unakula na kikombe chako cha maji kiko mkononi, inapeleka Allahu Akbar Allahu Akbar, umwaga maji unaweka chini au inakuaje? Kwa mujibu wa hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, unapeleka unamalizia ile iko mkononi. Na kama kwenye sahani ya chakula hujamalizia kuramba, amba kabisa umalize. Mfahamu, haya ndio mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Acha adhana iadhiniwe. Naam, malizo salimoni. Jana tulizungumza kwamba kwa mujibu wa maneno ya wanawachuoni na kwa mujibu wa Qur'an na Sunna kwamba akili iko wapi? Ni kwenye moyo. Kwa mujibu wa nususu za Qur'an na Sunna kwamba akili iko kwenye moyo. Lakini kuna mafungamano makubwa baina ya moyo na nini? Na ubongo. Na haya maneno yamezungumza al-Imam Ibn Hajar katika Fathul Bari alipoitaja hadithi hii. Anasema yustadallu ay bil hadith ala anna al-aql fi al-qalbi. Ufanywa dalili hadithi hii. Hadithi hii tunataja kwamba akili iko wapi? Kwenye moyo. Na wala hapana vibaya, kwa sababu watu wanaweza wakazungumza jambo kwamba kuna kadha wa kadha wa kadha, kumbe vile wanazungumza sivyo. Utafiti wao sivyo ulivyo, haujafika sawa sawa, pingine bado wanaendelea na utafiti zaidi, baadaye wakaja kugundua kwamba hapana, sawa sawa ni hivi. Bahani, lakini Qur'ani haiwezi ikenda kwamba baadaye ikaja ikaambiwa hapa palikosewa hapa. Qur'ani iko vile vile na Sunna iko vile vile. Na nafsi iliyo sarih, andiko lililokuwa wazi, halipingani na al-aql sahih, halipingani na akili iliyosalimika. Siku zote kama ukiona akili inapingana na nafsi, basi ujue akili hiyo ina matatizo. Au kama akili iko safi kabisa, andiko linapingana na akili hiyo, basi ujue si maana yake. pengine ime tofauti au halikuthibiti andiko hilo. Kwa hiyo mwanadamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemuumba, ana kitu kinachoitwa tafakkur, iko nacho kufikiria, anakuwa na khawatir, mawazo yanayopita katika moyo wake, na kila mmoja anafikiria kwa kadri ya uwezo wake wa maarifa na ilmu aliyopewa. Uwezo kufikiria unakuja kutokana na nini? Na uwezo vile vile, yani kwa nguvu za nje ambazo nguvu za kielimu. Moyo ikiwa imtala ilman wa imana, umejaa ilmu na imani, una uwezo kufikiria zaidi kuliko moyo ambao umejaa ujinga ndani yake. Hauwezi kufikiria, kwa sababu wewe huwezi kufikiria kitu ambacho huja kitasawar, hakija penya katika akili yako, katika tafsira yako, katika ndani ya moyo. Huwezi kufikiria utamu. Watu wangapi wanakula duriani hapo? Watu wangapi wanakula duriani? Watu wanashambuliwa ni wachache sana wanakula duriani hapo. Sijui unaelewa. Wengine wanasikia sasa hiyo duriani ndio nini? Au si? Nasema watu wangapi hapa washakula duriani? Mmesikia sasa? Umekula? Kuja ile pengine ndio ulisikia leo. Sasa unaweza ukakaa ukaanza kuitamani duriani, ukafikiria duriani mimi naipenda sana. Umeona wapi? Umeila nini? Sio pale na nani kashaina. Watu ndio kaunguja washaina duriani pingine au washaiona washaisikia. Ni matunda yako vipi na yana ladha gani? Huku sidhani kama yapo. Au watu wangapi wakula mashinisheni? Wengi, lakini wengi wanaonekana sasa si rahisi kuwa wakuwa wamekula. Hasa katika maeneo haya. Kwa sababu ni vitu ambavyo tayari sasa si rahisi wewe ukaanza kufikiria kitu hicho. Lakini iko siku unaweza kufikiria kwamba leo natamani kuku sana. Ukajisikia hangi. Kwa nini? Kwa sababu ni kitu tayari kishatangulia maarifa yako katika moyo wako. Kishatangulia ile maarifa yako katika moyo wako. Kwa hiyo moyo ndivyo ulivyo, yani moyo ulivyo. Ukiwa umejaa ilmu na imani, una uwezo wa kufikiria zaidi na ile capacity yake atakayoeleza ni kubwa, ambayo la yuhshihi illa Allah. Hakuna anayeweza kuweza kudhibiti ukubwa wa ile eneo la kuhifadhi la moyo isipokuwa Allah tabaraka wa taala. Moyo una uwezo mkubwa na una uwezo wa kuleta kumbukumbu kwa muda mrefu. Leo nimeeleza mambo mengi hapa kidogo kuhusiana na swala hili. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndivyo alivyomuumba mwanadamu, na kila mmoja kajaliwa moyo huu mmoja. Ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayn fi jawfi. Mwenyezi Mungu hajaweka katika kifua cha mtu, katika ndani ya kifua cha mtu mioyo miwili. Hakuna mtu mwenye sifa hiyo. Kila mmoja ana moyo wake mmoja tu. Baina jambei, uko katikati ya kifua chake na umemili upande wa kushoto. Na Mwenyezi Mungu na umeitwa qalbu litaqallubi, kwa sababu ya kubadilika badilika. Moyo una tabia kubadilika badilika kila mara. Ni pia nitazungumza jambo hili. Sasa hivi umekaa hapa unasikiliza darasa, uko makini. Unasikiliza maneno na kuyafuatilia. Ukiangalia picha ya kihindi, sasa hivi moyo wako ushabadilika kwa kuwa hindi huko. Ukishamwona Amita pale utamani kuwa Amita. Ukiangalia mpira pale, ukiona mchezaji piga chenga nyingi utamani wewe. Tayari ushahama. Moyo hivi kubadilika. Kile unavyokuwa unabadilika. Tumeelewana? Una tabia kubadilika badilika kila wakati. Sasa kubadilika kwako huo ubadilike ndani ya khair. Ukitoka kwenye khair hii unakwenda kwenye khair hii. Kutoka kwenye khair hii ndio kwenye khair hii. Au usitoke nje ya mubahati. Lakini ukitoka nje hapo ukija katika shari bala. Ukaanza kufikiria vitu viovu na mambo mabaya mabaya ambayo pengine utakuwa udhuru watu, njama za uovu na mambo mengine. Suu fanni na mengine. Kwa hiyo tusifungue maswali mengi. Muda nadhani tafika magharibi. Naam. Anaweza akapata matatizo ya moyo haya kwa kila kitu. kwa mola mtu mwingine. Sasa itakuwaje? Kama mfano mtu alipata ajali akachukua mola wake, alikuwa mtu mwingine kafiri, atakuwa kafiri yule? Itakuwaje? Ndio utatazama huo. Swali jipesi sana. Swali yake, jawabu lake ni jipesi. Upesi yake unakuja vipi? Naweza kujibu swali hili. Anasema baadhi ya watu wanajisibisha na Uislamu, wanasema inapotajwa moyo inakusudiwa akili. Kwa nini? Anasema naam, kwa sababu mtu anaweza kupata matatizo ya moyo. Sasa ilivyo katika taaluma za kisasa katika mambo ya kidaktari ni kwamba mtu anaweza kufanywa matibabu akatolewa ule moyo. Ndiyo, moyo wake ukatolewa. Ukitolewa ule moyo akawekwa moyo wa mtu mwingine, pengine akawa ni kafiri, yeye leo atakuwa kafiri. Au alikuwa na ilmu, amehifadhi Qur'ani. Sasa je, kile tole moyo mwingine ndio Qur'ani amna tena au inakuwaje? Naye ana jawabu katika hili maswali, kwa sababu hili ilidhani haitaki aya wala hadithi, nataka akili vile vile. Ikiwa wao na akili na sisi tunazo zetu, hebu tuwajibuni kwa akili zetu. Nani ana jawabu? Tumia akili yako nayo. Hadithi, alete hadithi kama ipo. Yaani ni mtu ataharibika. Kwa hiyo unapingana na fikra. Kwani ishae yeye kutokea mtu akabadilishwa moyo wa kafiri? Yaani hili nataka niunganishe maneno yako na maneno ya bwana Maya hapa. Anasema tutakuwa na hadithi kwamba kweli moyo ndio umezungumza katika hadithi kwamba moyo ukiharibika basi na mwanadamu anaharibika. Sasa sisi ilikuwa tunahitaji mfano hai sawa kumjibu yeye. Na kile tarehe shajinga hoja kwamba ndio hivyo hivyo. Sasa nataka upatikane mfano hai kwamba alipatikana bwana mmoja siku moja, alikuwa na matatizo ya moyo, moyo wake ulikuwa labda una tundu au una hivi, ukatolewa moyo ule, ukawekwa moyo mtu mwingine. Pengine alikuwa ni mjinga tu asijue chochote. Yaani hajasoma hata darasa moja. Akaikuwa moyo wa profesa, mara akawa profesa bwana anasomesha chuo kikuu sasa hivi. Sasa nataka mfano labda ya jambo kama hilo. Kama ilishai kutokea, si ndio? Ndio maana yake bwana. kuna taji mifano kwa au inahitaji kufuatilia kwamba watu wangapi walifanywa kitu namna hii. Sasa kama watu hawajafuatilia wafuatilie. Hilo ni jawabu la kwanza. Kuna jawabu jingine? Nani jawabu? Si mambo ya akili tu. Je, swala kama hilo katika ubongo, inawezekana ubongo wa mtu kubadilishwa? Je, jicho? Mtu akaikuwa jicho la kondoo au labda na mwingine, si ndio? Halafu inakuwaje? Alioni. Ile inahitaji kuangaliwa ithibati yake kwanza ilivyo, lakini masala ya tajriba kama inawezekana, sisi tunasema hapingani na maandiko hata siku moja. Yaani watu kama ikiwa jambo lolifanya kwa tajriba likawa, basi halipingani na maandiko. Ima mtu atakuwa hakuelewa au andiko halisemi hivyo. Kwa hiyo tunachokisema vile vile tutabaki pale pale kwamba moyo ndio ambao unatafakar, na ndio moyo ulio na elimu, na ndio una kila kitu. Na tunaposema kwamba moyo kwamba unakuwa una elimu, mtu anatasawari nini? Anasawari kitu gani? Yani unafikiria nini? Kwamba labda ukija ukipasua utakuja kukuta elimu ndani imo, sindio? Si naeleweka ni vinavyosema? Yani kwamba ule moyo ukija ukiupasua ukicheki mule ndani, ukiangalia utaikuta Qurani iliyohifadhiwa yuko mule, mafaili yake hapo pale. Pengine ukitumia madarubini na vitu gani, ukiangalia pale, ah, hizi hapa ndio data zenyewe zilizokuwemo ndani. Au inakuwaje? Sasa ile suala kwanza nataka kufuatiliwa, kuthibitishwa kwanza kwamba ni kweli bali nilipatikana na mtu fulani, kabadilishwa moyo wa mtu fulani, na fulani kabadilika kawa fulani, na fulani kawa fulani kitabia na kila kitu, kielimu na maarifa. Nithibitishe kwanza hilo, alafu ndio tuangalie nususi hizo zinasemaje. Je, muradi ni moyo, kipande cha nyama chenyewe tu, na mabadiliko ya huo moyo, kubadilika kwake ni kubadilika kufisidika moyo wenyewe? Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mtu anapofanya mambo madhambi, mambo ya madhambi, nukta fi qalbihi nuktatan sauda, kuna chove kidoti cheusi. Akifanya dhambi moja, inatoa nukta nyeusi kwenye moyo wake. Hivyo hivyo mpaka mtu anafanya madhambi, moyo wake wote unafunikwa na weusi. Ndio akasema balrana ala qulubihim ma kanu yaksibun, imefunika katika nyoyo zao yale maovu waliokuwa wakiyafanya. Sasa nataka hilo lithibitishwe kwanza, alafu tutoe jawabu. Na internet sasa hivi hapo imejaa chungu nzima, website hizo, kiingiza neno tu mambo ya moyo, basi utapata kila kitu. Ndio wepesi. Leo tumetosheka na haya, na kama mtu ana jawabu tunasubiri kesho insha Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.